ועכשיו, טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. נאותים ללא ספק, שלום, שלום. תבואו, תבואו, תבואו מחול, לאט לאט. תספו, כן. לא, עדיין יש אנשים בחול? אני, תראה, לפי הכבישים בבוקר, אז לא, לא. כולם בארץ. אין כולם בארץ. אני מבקש, אפשר, הבנתי שהוא עיכובים בנדבג. כן. למה יש נדבג בכלל? מה זאת אומרת? די. מספיק עם נדבג, אתה אומר. לא, התחלנו לעבוד, די. מה זה נדבג? נכון. מה זה עיכובים בנדבג? אף אחד לא אמור להיות בנדבג, חוץ מאנשים שעובדים בדיוטי פרי. זהו, הם עכשיו אמורים לעשות ספירות מלאי. אנשים, הציבור צריך להיות בארץ, לעבוד, נגמרו החגים. נכון, די, מספיק. אז אפשר לסגור את נדבג עד חנוכה. לפחות, כן, אתה יודע מה, כן, חנוכה. או עד שאני נוסע. ואני לא יודע מתי זה. לא, זה לא, אבל ישאלו אותך, יבואו לברר איתך. אני לא יכול לסבול תמונות של אנשים בחול עדיין. ברור. תפסיקו לעלות תמונות מלפני כמה שבועות מחול. לא, יש את המרגיזים האלה שנוסעים עכשיו כדי לנצל את הירידת מחירים. הכי מרגיז. זה ממש מרגיז. כן, זה באמת. איזה גשר לקחתם? על אוקטובר? לא, כאילו, אנחנו הרבה יותר טובים ממכם. אנחנו רוצים את זה כשהמחירים הם חולים. אנחנו לא צריכים חופש של חגים כדי לנסוע לחול. כמו שכשאני רואה כשאני נוסע, נניח, בבוקר המאוחר, כן? ואני רואה אדם לבוש בבגדי ספורט. לא משנה שיש כאלה שלבושים בבגדי ספורט כל הזמן. כן, שזה הבגדים שלהם. אני מכיר אנשים... שזה הבגדים שלהם. אלה הבגדים שלהם. לא ראיתי אותם אף פעם בבגד שהוא לא בגד ספורט. הם תמיד, הם הולכים בבניין בזה, בבגד ספורט. יש כאלה. נכון. אז כשאני רואה, נניח, ב-12 בצהריים, אני נוסע עם האוטו, ואני רואה בן אדם בבגדי ספורט, חוזר מריצה עם אוזניות או משהו, מה זה זה? יש הזמן לרות באמצע היום, תגיד. עזוב למה אני עכשיו בחוץ, עזוב אותי, אל תתעסק איתי. שואל אותך, למה אתה בבגדי ספורט ב-12 בצהריים ברחוב? וואו. למה אתה לא עובד? כן, נכון. רק כך מתפלים שיש לנו פריון נמוך. פריון. אבל כאן בתוכנית הזאת מוסר העבודה גבוה, ואנחנו נעבוד קשה עד שש. נכון, היום אנחנו עד שש כאן, בעזרת השם. תוכנית מאוד יפה. מאוד יפה. שווה להיוותר איתנו. להיוותר איתנו, כן, היוותרו איתנו. אנא, אתה ערן זרחוביץ'. אתה שרון טייכר, אנחנו באולפן לא ממוזג, כי אין סיבה שיהיה ממוזג. אין שום סיבה, לא חיים פה בני אדם. לא, לא. התחלתי לראות אתמול קלרי דיוויד, את שני הפרקים שני הפרקים שכבר שודרו, כן. ניתן לראות, כן. טוב, יופי. כיף. יופי. בוא נה, בן אדם בן 70. הוא נראה ככה, בואו נהיה כנים. נכון, נכון. כן, אני אמרתי לרון, לא, הוא לא שהוא בן 65, ואז נכנסתי, כמובן, אני חייב להיכנס, לראות בן כמה, בכל מי שאני רואה, מי הוא ובן כמה הוא. כן. והוא בן 70, הוא יליד 47. יש שם גם סצנה שדי משכנעת אותך. כן, הוא מסבן את עצמו במקלחת. אתה רואה שזה איש בן 70. כן, אתה, אם זה הצליח לעבוד עליך, כל הסיפור של הפנים והשיער הלבן והקרחת, נכון. אם זה עבד עליך, אז במקלחת הוא באמת 70. נכון. מצד שני, הוא האיש הכי מבוגר, יש מצב שהוא האיש הכי מבוגר בקומדיה, נראה לי, כרגע. כרגע יכול להיות, נכון. המצליחה הגדולה, טוב, כי הוא גאון, כי הוא גאון, אין מה לעשות, והוא מחזיק, זה מחזיק. כן. נכון שיש פתאום שחזורים קלים מסיינפלד ומדברים שתמיד יש לו עניין עם אריזות סגורות של דברים, שם זה עם סבון במקלחת. אבל זה כבר קבוע אצלו אז. כן, כן, שקשה לו עם אריזות סגורות. עם אריזות, הוא לא יכול עם אריזות. וזה נכון, אגב. כן, זה הגזמה. זה נכון. זה הגזמה. אני לא יודע איך פותחים סכין גילוח מהאריזה שלו. וואו, אם אין מקום לאצבע, אם אין מקום לאצבע לתפוס, איפה? אז אי אפשר. איך? אני תמיד צריך מספריים של גדרות. והגרוע ביותר. שזה היה בלארי דיוויד, שהמספריים ארוזות באריזה שצריך רק מספריים כדי לפתוח אותה. נכון. אי אפשר לפתוח מספריים בלי מסור. נכון, נכון. אז לארי דיוויד, רוצו לראות ימי רביעי בשעה 9. 9, אחרי המחרץ. אחרי מהדורת החדשות תוכלו לראות. אתה מתגעגע לקראת שידור כמו שאני מתגעגע? שאומרים לך, עושים לך סדר בשידורים, בטח, שתדע מה ביום רביעי ב9. אל תיגש לעיתון, בן אדם, שב מול הטלוויזיה, אנחנו נגיד לך מה יהיה פה כל השבוע, תזכור בעל פה. כדאי שתזכור או שתרשום לך. נכון. רינה, בשלישי ב9 יש נקודת חן. אני רוצה להיות בבית. והחג החיה יותר גרוע מזה. כן. אנשים היו, היה את ה-TV גייד, נכון? היה פתאום יצאו הספרונים הקטנים. כן. ואנשים מרקרו להם את התוכניות שהם רוצים. זה היה ממש היומן האישי פתאום של הבן אדם. לא היה פעם גם את כזה שורק. קוד סורק, שסורק לך לוידאו מתי להקליט. Damn you! איזה טכנולוגיה מדהימה. זה כמו המילונים האלה שיש היום שסורק את הזה, אבל זה היה עם ברקוד. בעיתונים פרסמו ברקוד, לאיזה תקופה של יומיים בערך, כי זה נגמר מהר מאוד. והעת הזה ידע לקרוא את הברקוד ולתכנת כבר את הוידאו. נכון. להקליט. היה לך גם דברים שהקדימו את זמנה, כמו שמש, שעשו פרק עם ריחות. סליחה? פרק עם ריחות. מה סתם? אתה לא מוכר את זה? פרק עם ריחות? לגרד. גרד את העיתון בדקה שיהיה, נניח, שולף בצל. מה זה, ריח חמוץ? איזה, וואי, איזה יופי. איזה יופי. זה כל מה שצריך. כן, אולי פשוט להתעסק בלכתוב את התסריט. שבו ותראו את התוכנית, זה הכל, מה? בסדר, אני רציתי לדבר איתך, אבל... אשמה, חביבי! סולי! אשמה, חביבי! אוהב את השמות חיבה! סולי, מה שלומך, סולימן? מה קורה? איזה יופי כאן, מה זה? לא הזמנו אותו משהו, מה העניינים? בסדר גמור, אני פה עם המזוודות, בדרך לשדה. מה? היה לי 3 שעות לשרוף, אז באתי לשמוע רדיו. אתה יכול לשמוע את זה ברדיו? לא, בוא, דבר, תגיד מה שברדיו, אני אשמע אותך פה. לא, שף, תגיד מה ברדיו, מה חדש? לאן אתה נוסע? אה? לאן אתה טס? אני הרי חי באמריקה. זה אני יודע. מי חי בארץ בכלל, מה אתה? אני באמריקה, יש לי מקרר. מי עושה רוח על חלב בכלל? ככה אתה יודע כמה אוויר צריך להוציא בשביל לקרר אותו שעה? זה פועל חלב כדי לקרר אותו? כשהוא קר כבר לא מחשתות אותו בכלל. אוקיי. אבל אני עושה עצירה עכשיו באוסטריה, באוסטריה. אה, באוסטריה. כן, שמה, לברך שמה את הנשיא. נכון, הכי צעיר בעולם, ב-31. סבסטיאן קורץ. כן, אני, כן. מה זה, אני מכיר אותו מילד. באמת? מי שהיה שר חוץ, כן. וואלה. גיל 7-8, למד בבית ספר קיץ בלונדון עם הבן שלי רעמסס. איך קוראים לבן שלך? רעמסס! כן, שלחתי אותו לבית ספר קיץ. וואו, איזה יופי. יש להם שם, אלה יש להם הכל היום, מה קרה לך? אני כשהייתי ילד, למה? אני טסתי לאנשהו. כן. הפעם הראשונה שראיתי עולם היה בצבא כשיצאתי לטופס טיולים. זה באמת רואים עולם יותר מאיתנו. חד משמע, מה אתה אומר? לפחות לנו בזמננו עכשיו, עשו את הדרכון הביוגרפי, הרבה יותר נוח. נכון, זה לא ביוגרפי. לאט לאט תהיה פה אמריקה, אני אומר לך, מה זה, באתי כמו אפנדי. כן. המכונה היה מיד ידעה שבאתי, בלי שאני דוחף את האצבעות נקניקייה לא צריך לדחוף את האצבעות? למכונת נקניקייה, לא צריך לכוון אותם, לא צריך לחכות לכלום. וואלה. המכונה מיד ידעה שבאתי, הריחה לי את הדרכון לבד, פתחה עליי את האורות של המצלמה, נתתי לה רחל לרחל! בעולם ישר זיהתה אותי. נתנה לי לעלות, תוך רבע שעה כבר הייתי בתוך המכנס של המטוס. זה באמת הרבה יותר נוח, הביומטרי הזה, נכון? בתכלס. הרבה יותר נוח, יותר מהר, גם לא רואים בן אדם, הוא לא מלכלך לך את זה עם החותמת. נכון. אני פעם הרי לא יכולתי לטוס. למה? היה לי פחד ריצה. לא אהבתי למהר, בטח לא עם מזוודות, פחד ריצה מטורף, הייתי מתחיל להזיע כשאני ממהר. זה, אף אחד לא אוהב להזיע, אבל זה לא... אבל טיסה, כן, היום טיסה זה בשבילי בסך הכל נחמד. כל פעם פוגשים אנשים חדשים. בטיסה לעינה למשל, ישבתי ליד השחקנית מילה קוניס. ליד מילה ישבת? מילה! ישבה לידי, כתף לכתף. כן, לא כן. איזה יופי. כן, לא כן, הספקנו ככה על להכיר ככה קצת, כן. כן. היא דה לך, כן. בחורה נפלאה, לא הולכת הרבה לשירותים. מילה לא... מילה לא, לא... מבקשת יפה כשהיא רוצה, אחרי זה מבקשת יפה עוד פעם. אחרי זה עוד פעם מבקשת יפה, אם אפשר לקום בבקשה, אדוני. אחר כך קוראת לדייל שיסביר לי שהיא לא יכולה לדלג מעליי, לא בא לה לקפוץ, לעשות סלטות במטוס. בחורה שיודעת לעמוד על שלה. כן. אותו דבר קרה לי עם השחקן האיטלקי רוברטו בנימיני. אני מכיר אותו, אני מאוד... מהסרט של השואה באיטלקית. כן, על החיים טעימים. החיים איטלקיים, כן. אוקיי, סולימן הרחב, נראה לי... תגיד, אתה מה איתך, חביבי? אתה עוד מסתובב שם הבא? לגמרי, כל הזמן רק שם. טוב, יאללה, אני על המזוודות, אני אין לי זמן עכשיו לשרוף. סולימן, תודה שבאת. דבר ברדיו שאני... לדיוטי פרי, בדרך לדיוטי, אני אשמע אותך. למה לא לנסות? אני כבר ניסיתי, תראה מה... טייכר וזרחוביץ', עם טייכר וזרחוביץ'. תזכיר לי לספר לך על חוויות הניסיונות, הוצאת הוויזה, לא הכרטיס אשראי. לא, ספר חוויות אחרות. היתר להיכנס לארצות הברית. היתר, כתייר. כתייר. ביקשתי את הזכות להיכנס לארצות הברית. להיכנס אל המדינה ולהביט בה בלבד, לראות אותה בלבד. לארצות הברית של אמריקה, רק להתארח, בבתי מלון, לא להישאר ולא שום דבר. לא להישאר דרך קבע. לא, לא, לא. ארצות הברית באמת זה הרווק הכי לחוץ. הכי לחוץ. שפוחד שישארו לישון אצלו. נכון. נכון? אין מדינה שיותר פוחדת שישארו לישון אצלה. וואו, כמה לחץ. כל בסדר, באים לראות. אבל רק פה, רק פה. כן, כן, כן, כן. בלילה גם אם אתם מתעוררים, לא לעבור כאן, אל תעברו כאן, ובטח לא לעבוד. איפה תהיו? רק תנוחו. אני רוצה לדעת איפה תהיו, איפה תהיה. ואחרי זה איפה תהיה? אבל אני אספר לך על ה... טוב, אני כבר מספר, נו מה, אני אספר לך גם. אז יאללה, ספר, נו. יש לנו זמן, בילוש. אם אפשר באמת להביך טיפה יותר את הבן אדם, אמרו לי, תוריד את המשקפיים. זאת אומרת, ללירון צריך שיער מאחורי האוזניים. אוזניים חשופות, כן. בואי נראה אוזניים. למה, אגב? כנראה, אני לא יודע, לא, אני לא... מה, שלא תבריח אוזני המן, או מה? לא, אני לא... לא למדתי ביומטריה, אבל אני חושב שאולי אוזניים יודעות לזהות אותך אפילו יותר טוב מטביעת אצבע. אי אפשר, אתה לא יכול לטעות עם אוזניים? אין בן אדם עם אותו זוג אוזניים. יכול להיות, אני לא... מעניין. לא, לא, אני לא... כאילו, מה יקרה, מה היית עושה עם אוזניים? זאת אומרת, מה אתם מפחדים שיקרה איתם? ו... ממני, בגלל שאי אפשר לבקש ממני להסיט את השיער, כי אין... האוזניים שלך חשופות. האוזניים חשופות, אז אני צריך להוריד משקפיים, להצטלם בלי משקפיים. כן, כדי לראות עיניים. שבלי משקפיים, הילדים שלי לא רואים אותי בלי משקפיים. כשהם רואים אותי בלי משקפיים, מתחילים לצחוק, ואומרים לי, אבא, זה משקפיים, זה מצחיק. אז בלי משקפיים. אבל אני מעדיף להיות עם, בלי משקפיים. בלי משקפיים. אתה רוצה להיכנס? כן, אני רוצה להיכנס, אני רוצה להיות בניו יורק. אתה רוצה להיות בניו יורק? תוריד את המשקפיים. בסדר, בסדר. אני... תוריד גם חולצה. אני רואה גם חולצה. אני אעשה מה שתרצו. אני רק רוצה להיות בניו יורק. הם בדיוק יכולים לבקש ממך להוריד חולצה, אבל אתה תעשה את זה. כן, עמדתי בלי משקפיים. להצטלם לוויזה, בלי חולצה. אני נראה כמו עטלף. תמונה נוראית. רגע, זה אומר שגם כשתנחת בארצות הברית של אמריקה, בבוא הזמן... אני אצטרך להוריד את המשקפיים. אתה צריך להראות לו... לירון, תראה את האוזניים. כן. אני אראה את העיניים. את העיניים. בלי משקפיים. Please remove your glasses, sir. Sir, if you want to get into my country. To take the shirt, to take the shirt. Yes. If you want to come to New York City, you better take off your shirt, sir. And your trousers, sir. And your trousers. Let me see your belly, sir. Sir. אתה רוצה להראות את הפופיק. וואלה, אתה יודע שאפשר לזהות אנשים יותר טוב לפי הפופיק? אם אתה שואל אותי. נכון, אולי צריך לעשות קטיעת פופיק. שום דבר לשים מצלמה בגובה המותן. אבל אני כל כך רוצה לנסוע, אני רוצה לבקר בניו יורק, מתי שאני... אני אעשה הכל. מה שתרצו, אני אראה לכם את הגב, אני אראה לכם נקודות חן, אני אראה לכם את מה שתרצו. אתם יודעים את זה? שאתה כל כך רוצה לבוא לשם. בדיוק. אז הייתי באינטרוויו, ושאלו אותי שם, what do you do for a living? זאת אומרת, the Israeli קודם כל זה היה תור של סלבס, במקרה. גם שלומי שבת היה שם. וואלה. כן? תבקנו וזה. הוא צריך לנסוע לארצות הברית. הוא צריך לנסוע לארצות הברית, אני אומר שהוא גם מופיע וזה. כן. ואז זה לא היה תור של סלבס, אבל אתה יודע, בתור, קרה, יצא. יש סלבס ענקיים כמו שלומי שבת ואירן זרחוביץ. כן, כן. What are the odds ששני הענקים האלה יעמדו באותו תור? ואז הישראלי זיהה אותי, יש ריון מקדים, זיהה אותי, והאמריקאית שאלה, what do you do for a living, sir? Sir? I work in communications on television. I have a daily radio show. I don't want to come to America to work because I have a daily radio show. I have to go waiting back. For me every day to come every back. Ask Tiger, ask Tiger. What is the name of your show, sir? לא נכון. עכשיו, אתה נשמע, מה זה חרטטן? יש לך תוכנית יומית אתה? ברדיו, אני... יש לך תוכנית יומית אתה? What is the name of the show? טייכר זרחוביץ'. This is the name of the show? It has my name in it and a friend of mine. זה נשמע כל כך עלוב. איזה עולב. The name of me and a friend of mine. טייכר זרחוביץ'. Okay, sir, that's enough, sir. ככה קיבלת את הוויזה. היא הבינה שעם השפה הזאת לא תוכל להסתדר בארצות הברית בעבודה. וככה נותנים ויזות בישראל. Your visa is granted, sir. Your English is absolutely very bad. Granted. Very bad. You won't survive a day no. in the States, sir. You can survive even as a tourist, sir. You can go. Good luck with that. You can go. אז עם כל התמונות האלה, בסוף הם מדביקים לך חתיכת נייר בשחור לבן. בתוך הדרכון שלך. שלא מזהים כלום מהתמונה בשחור לבן. כן. זה יותר גרוע מהחידה של ג'קי. למצוא אותך בתוך הזה. למצוא אותך בתוך התמונה הזאת. לגמרי, אבל יש גם, כשאתה שם בשגרירות, אתה מרגיש כבר קצת חול, נכון? זה אגב. זה חול. זה חול, נכון, כי שטח השגרירות. שטח אמריקאי. שטח אמריקאי. טוב שהשעון לא, אתה יודע, 7 שעות אחורה או משהו כזה. חבל. לא, ממש, אם היה שם דיוטי קטן. נכון. זה ארצות הברית, אתה קצת בארצות הברית. אבל אין דיוטי, כי אתה נכנס בערך עם טישרט ומכנס. זהו, גם את התחתונים אתה אמור להפקיד בחוץ. הכל בחוץ, ויש שם באמת עסקים נלווים ממול. של התאים להשכרה. תאים, תמונות, פקסים, מכונות שכפול. כל מה שאתה תצטרך, ואנחנו יודעים שאתה תצטרך. מילון כיס. יש לנו פה, כי תמיד אני חייב להגיע בלי משהו. תמיד, תמיד, תמיד חסר לי משהו. כן. הפעם שכחנו את הזימון. לא הבנתי שאני צריך להדפיס את הזימון. מה עושים עכשיו? עכשיו אני בלחץ, כאילו אני באמת טס לסיביר. כן. אני כרגע בסיביר. לא מכיר שפה. לא יודע שפה, אני לא בארץ בכלל. אני נכנס ללחץ, שלחת את זה, הדרכונים, אז זה צריך, ולא הדפסתי את הזימון. וכמובן שיש עסק להדפסות זימונים. והוא יושב, שורק לו ממול, והוא יודע שאתה קורא. יש שם עסק לכל דבר קטן, יש שם עסק לגרד באף אם מדגדג לך. הם יודעים בדיוק מה תצטרך ומה שכחת. והכל שם. והשגרירות מתעקשת, אז הם יודעים שהעסקים האלה יפרחו תמיד. עד שיעבירו את זה לירושלים. אולי נקדיש להם שיר בהמשך לארצות הברית. או, איזה? אולי זה שכנת... Born in the USA? כן. או living in America. או זה, או זה, או גם זה וגם זה. או גם זה וגם זה. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. וואו. איזה יופי. לגמרי. כן, כן, אתם עלינו, אנחנו עליכם. אתם עלינו, אנחנו עליכם. רק כדי לסגור את הדיון שלפני הפרסומות לגבי ויזות. לארצות הברית. קצת מעליב, אני לא קנאי, אני גם לא אומר מילה רעה על אמריקה. אני יודע מה אתה הולך להגיד, וזה מבטיח אותי. מדינות שלא צריכות ויזה כדי להיכנס לארצות הברית, לא צריכות בכלל. אתה מדבר על היוזמה שאולי בקרוב לא יצטרכו ויזה. אחרית הימים, כן. הישראלים לא יצטרכו ויזה. כי מדינות אחרות, יש מדינות שלא צריכות ויזה לארצות הברית. לישראל אולי? כאילו יש, אנחנו בין המדינות שצריכות ויזה. שלא סומכים עליהם. טוב, כמו בכל דבר. כמו שפתאום אתה רואה באפל מיוזיק, ששיר, נניח בטום פטי, בבסט אוף טום פטי אנד הארדברייקרס, השיר American Girl is not suited or allowed to be played in your country. די, לא נכון. שיר ספציפי. למה? למה אי אפשר לשמיע את השיר הספציפי הזה בישראל? בישראל, מה קרה? ולמה אתם עדיין משפילים אותנו עם העניין הזה של, ואולי זאת התשובה בגוף השאלה, למה אתם עדיין משפילים אותנו ומאלצים אותנו לעשות כל מיני מניפולציות כדי שתחשבו שהטלוויזיה שלנו מארצות הברית, כדי לראות דברים מארצות הברית. אבל אולי זה ההסבר. אנחנו חיים בתקופה שהם אמורים לדעת שאנחנו יכולים לעשות את זה. אנחנו יודעים, we have the technology. וזה כל הזמן במאבק, הם כל הזמן משפרים. כן. אתה לא תוכל, ואתה כן מצליח, ואתה לא, זה מוסיפים עוד ראוטר, עוד קופסה, עוד זה, עוד זה, עוד זה, די. תנו לנו לראות. זה כמו האנטי-מחיקון, חביבי. תן לראות בצבעוני. אבל כנראה שבגלל שאנחנו מנסים כל הזמן לעקוף ולעקוץ, לא נותנים לנו. אתה רואה, אז מה עם החיים אם לא משחק חתול ועכבר? בדיוק, התשובה בגוף השאלה לא נותנים לנו, כי אנחנו כל הזמן מנסים כנראה לקצר. לא, אבל זה מצב יותר נגולת, אנחנו מנסים לקצר כי אף אחד לא נותן לנו. למה לא נותנים לנו? למה it cannot be played in your country? מה הסיפור עם my country? זה BDS? מה אתם אומרים בזה? מה אתם אומרים בזה? תום פטי, זיכרון צדיק לברכה, ביקש שלא ישמיעו את זה בישראל. את אמריקן גרל בישראל? לא מאמין. זה כמו הסינגלים שקיבלו לרדיו פעם מאנשים שומרי שבת, זמרים שומרי שבת. ביקשו לא להשמיע בשבת. אל תדאגו. נא לא להשמיע את השיר שלי בשבת. אז הגדלת לעשות כי אתה צדיק ולא השמעת באף. אני מהמחמירים, מהמחמירים. בוודאי, כן. גם לא בראשון, שני, שלישי ורביעי. שמה? פה לא צחוק, לגבי הפרסים, אנחנו מחלקים השבוע אייפד. אייפד. כן, אם שמעתם על זה. מתוצרת החברה שמייצרת את האייפד, ומתנת המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן. אל תטעו עם שום מרכז אחר. ברמת גן. כדי לזכות באייפד, סמסו לנו את הסיפור על הדברים שלמדתם בחיים. שאי אפשר ללמוד בשום אוניברסיטה. כן, למעט האוניברסיטה של החיים. נכון. סמסו את הסיפור, עדיף כמה שיותר קרה לכם. אישי. נכון, משהו שאתם למדתם. אז הסיפור ביחד עם השם שלכם ל-055-9222-102, ודע לך שהסטודנטים של המרכז האקדמי למשפט ולעסקים מרוצים יותר. זאת שנה שנייה ברציפות שזה קורה, על פי סקר התאחדות הסטודנטים, וזה בגלל שכר בוגרים גבוה יותר, המרצים הכי מובילים, ותוכנית בינלאומית מגוונת ושיתוף פעולה עם מיטב האוניברסיטאות בעולם. אוף, בא לי לחזור להיות סטודנט. אתה יכול. בא לי ללמוד, אני יודע. אבל אני לא רוצה. לא, אתה רואה. בשום פנים ואופן. וואו. זה לא... כן, זה באמת כמו הדבר הזה, כשלפעמים כשבאמת יש לי רגעים קשים קצת וזה, ואז אני אומר לעצמי, היי, לפחות אתה לא חייל. והי, לפחות אתה לא בתיכון. והי, לפחות אתה לא סטודנט. אלה דברים שאני מודה לאלוהים עליהם. כאילו, תמיד אומרים, סטודנט חופשי, תמיד אומרים. סטודנט חופשי, זה לא מבינים, מי שאומר את זה לא היה באוניברסיטה. לא יודע מה זה, אין כזה מושג. או במכללה, כמובן. אתה סטודנט חופשי. מה איתך, סטודנט חופשי? מה חופשי בזה? כי מה, כן, מה חופשי? כי אתה לא חייב להיות בכל השיעורים? יש שיעורים שאתה חייב להיות בהם. ברור. אני התפלטתי, אני פעם התווכחתי עם מרצה, אמרתי לו, לא יכול להיות חובת הגעה. כי מה? זה מכללה, אני סטודנט. נכון. והתכוונתי ברצינות. כי אמרו, מה זה חובה? מה זה חובה להגיע? אם אני לא רוצה ללמוד, אני לא אלמד. נכון. ולא, גם שם. זה לא עזר לך. תרצה להתענג במעט מוזיקה? או, מוזיק מעט ונמשיך. למה לא לנסות? Just ראית אתמול, שמתי אצלי בעמוד הפייסבוק, בוק. את מהדורת החדשות של כאן. בהגשת גאולה, גאולה אבן, סער. סער, אז בפתיחה, הבחור של שפת הסימנים, הוא קצת היה בפריז. כן. כמה דקות. לא הבנתי איך הוא, זאת אומרת, היא מדברת, והוא בפריז מוחלט, זאת אומרת, בפריז בווידאו. בווידאו, כן, לא, כאילו התמונה בפריז. איך זה קורה? איך תמונה, חוץ מזה שזה ערוץ אחד בסופו של דבר, יש להם את הפתרונות לשאלה הזאת. מערוץ אחד היה שם והטוב. איך דבר כזה קורה? יש להם את הפתרון לערוץ אחד. כן, כן, לא, וגם באותה מהדורה גם ראו את הילד שקד, נכנס אדם, שם למעיל, מוריד למעיל ממש ממש מהר. וואו, לרוץ קדימה. אז גילו שהיא לא התראינה בשידור חי, ושהלבישו אותה. לפחות שלב ההלבשה לא היה בחי. כן. ומה שפת הסימנים, זה גם היה מוקלט? זה מוזר, זה לא יכול להיות מוקלט. זאת אומרת, לא בנפרד מהאדם שמדבר. משהו מאוד לא ברור. אלא אם כן זה מהרן. אלא אם כן, האדם שמדבר קורא את התנועות של שפת הסימנים, וככה זה עוזר לו לזכור את הטקסט. נכון, זאת אומרת, היא בעצם עוקבת אחריו. בדיוק, זה אחרי שפת הסימנים. יותר טוב מפרומפטר. לגמרי. יושב בן אדם בקהל, אתה עצמך במופע, אתה לא יכול לשים מסך ענק עם כל המילים. ועושה לך שפת סימנים. יושב מישהו בקהל, לא מפריע לאף אחד, עושה לך את הטקסט, אתה קורא, בוא נעשה. אם למה אני מגלה את הדברים האלה? אבל זה קצת, זה טיפה יפריע לאנשים סביבו. למה? יושב בן אדם עושה עם הידיים. הוא לא חייב לתת מכות כאלה. לא, אבל הוא בשקט. ואם הוא יושב לידך, אותי זה היה מרגיז. אני רוצה שכולם יהיו עם הידיים למטה. יש ידיות, תניח את הידיים על הידיות. ידיים, למטה. קניתי לפיקניק, התבקשתי לקנות כיסא בימי. מי היה בימי בפיקניק? קניתי שני כיסאות. אמרתי, טוב, זה בטח קטן. בוא נעשה חתיכת קונסטרוקציה שנכנסת לתוך תיק. וזה כבד. וזה כבד. כן. ועם חורים לכוסות. מבד. שקעים מבד לכוסות. יש ביליארד כזה, וואו. יש לי כאלה מכל חברה מסחרית בארץ. בבגאז' עכשיו. זרוק חברה ואני מוציא לך אחד כזה שלהם. אבל אני גיליתי שאיפה שקניתי את הציוד קמפינג ואת ה... בקיצור, הום משהו. לא רוצה להטיס להם את המחירות. גם אין הרבה אופציות. אני יכול להסתובב שם שעות, מסתבר. ברור. ולצאת עם נזקים קשים מאוד. רק עכשיו גילית את זה? אני לא מבין. רק עכשיו. לא עברת מספיק דירות. לא עברת דירות. תמיד היה לי, תמיד הייתה לי חיבה. אבל עכשיו גיליתי שאני ממש מצאתי את עצמי במקרה שני בקרים ברציפות שם. די. קונה הכל. קונה הכל, שני בקרים ברציפות. קונה הכל. קופסאות, בטריות, תאורה, טוסטר כפול, טוסטר משולשים. תביא לי גם קומקום, תביא לי את הפן הזה. כן, כן, אנחנו נצטרך גם פן. אני צריך גם את הקופה, את הקופה, תרזי לי את הקופה. את המגזית הזאת, בואי נע. אני אעשה לך פה קפה בגזייה. בקירייה, זה כבר קיריים. תקשיב, קירה שיש לי, אני תרשה לי. כן. תרשה לי. אני מרשה לך. לעשות לך, או שאני אעשה לך פה חביתה. וואלה. על הקיריים, על הקירה. מה זה? עם ספרי גז, נכון? זה במחל ספרי כזה. זה מחל ספרי, נכנס פנימה, חצי סיבוב, מוריד לו את הצ'לק, מחליק את הצ'לק, צ'לק, צ'לק, צ'לק, מחבר לך תש, עושה לך קפה, עושה לך מה שאתה רוצה. עושה לך קפה, עושה לך חביתה, עושה לך חמוצים, אני עושה לך. הרגשתי מי ישמע אדם קדמון גילה את האש. עוד מישהו רוצה קפה? חבר'ה, קפה? יש את היותר מוזר של השטח, של המה... מה זה שטח? אני הייתי בשטח. לא, ברור לי, אני לא אומר שום דבר. לא, לא, לא, לא מדבר עליך, אני מדבר על הציוד. אוקיי. אני חייתי לילה בזה, בואי נע, שרדתי לילה. קיריים זה למקצוענים. מה? נקודה. אז על מי אתה מדבר? על הכלב. זה אומר... כלב גז? כלב גז. זה שהבלון נמצא במקום אחד, הבלון הקטן, ואז יש צינור שהולך עד מין חרק כזה. כן, שעומד על ארבע. גמל שלמה כזה. כן, שעומד על ארבע. זה... טוב. כן. זה כבר קשוח. קשוח. לי היה... הפעם הראשונה שלמדתי להשתמש בגזייה הייתה במילואים. לא זוכרים, סיפרתי לך. לא. לא יודע, סיפרת, אבל... כן, צהלים. מצאתי את עצמי בצהלים, בתרגיל, בלי מקלחות, בלי כלום. כיף. כיף חיים. ובבוקר, הדבר היחיד הכיף שהיה שם, היה שבבוקר, המשמרת הראשונה של השמירה, הכינו קפה בגזייה לאלה שמתעוררים. היית קם בשש, שש וחצי, וכבר יש קפה. ופעם אחת אני קיבלתי את המשמרת האחרונה של לפני הבוקר. ולא עשיתי. אמרתי, היי, לא יהיו לי פנים אם אני לא אעשה להם קפה. הלכתי בשקט בשקט לבן אדם עם הגזייה, לקחתי לו את הערכת קפה, בתוך ארגז כלים, שהיה גם בצבעי הסוואה. שאם אנחנו נופלים בשבי, שאף אחד לא ייקח את הערכת קפה. שהוא יישאר מוסווה. שיקחו את כולנו, רק הערכת קפה. תורכת די מהערכה. זה גם הסוואה כל כך טובה, לא יראו את זה בשיחי. זה היה מוסווה לצהלים. עם תמונות של כביש הערבה. כן, שחבתי את זה החוצה, המשמרת שלי התחילה ב-5, והיא אמורה להסתיים ב-6, אמרתי, ב-5:30 נתחיל כבר לחמם את המים, נעשה את הקפה. הייתה רוח לא קלה בצהלים. כן. זה בער שעה בערך. לא קרה כלום? לא ראיתי בועות, ואני מסתכל על אהבה, על אהבה גדולה, נוגעת בפינג'אן, אני שם את הזרת בתוך המים, שאולי... קרח. כלום, כאילו כלום, כאילו במקרר. כי האש לא עולה למעלה, האש עלתה למעלה, הכל בסדר, אבל הרוח קיררה את הפינג'אן. כמה בן אדם עם הערכה המוסוות, הפלנגה, אמר, לא רותחו לך המים, לקח חתך קרטון, סגר את הרוח, ורק סגר את הרוח, רק הסתיר את הרוח מהפינג'אן, ותוך 3 דקות, זה בער כבשן. בסדר. לכן, כל אחד יש לו ככה לומדים, שלו. ככה לומדים. נכון. מעניין אבל שכדי לבדוק אם המים רותחים, אני דחפתי את הזרת, זאת אומרת, הייתי מוכן לוותר על האצבע הקטנה, בשביל לבדוק... טוב שלא לקלקת, כמו כלב. את הקצה של הלשון אפשר להוריד. שטויות. את הקצה של הלשון, מה קרה? שטויות. את האצבע של הרגל. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. קיבלנו מתנה מאוד מאוד מאוד יפה, ראיתי פה שקית בומבות, אז אפרופו זה קיבלנו מנדב פרנקל, הוא השאיר לנו פה שקית בומבות, שקית של בומבות, ממש שקית נייר כזאת, תקשיבו. ובתוך השקית של הבומבות יש ספר מקורי של יגאל שילון, של שילון ידע, מיטב החידות של כפל שילון, מיטב החידות של כפל שילון, כפל שילון. תעלה, יורי עם שי צ'רקה, מאוד יפה. תעלה את זה בבקשה בילוש, לפייס, צילמנו את זה. נדב פרנקל. אני בטוח שאני מקווה שזה החליף את הספרים הישנים, כשאנשים עוזבים עבודה או מתנת גיוס. הוא אומר, סליחה. לא, אני אומר, אני מקווה שזה יהיה הספר ה... שיתנו מתנות לזה, כי הוא אומר, נדב, שהוא מצא את הספר הזה נטוש איפשהו. וזה כבר ראלף מצווה לאסוף. נכון. אם הספר הזה היה נטוש, לך תדע מה הוא עבר. הוא חצי דהוי גם, שים לב שהוא חצי דהוי. הוא עבר, יש לו סיפור חיים. עבר שמש. רוצה לפתוח רגע אקראית באחד העמודים? אני כל כך גרוע בזה שבסדר. לא, פשוט תפתח. יאללה, לפתוח אחד ולהגיד? כן. אני מחפש משהו קל. מתוך הספר שילון נדע. שילון נדע. וואה, מה, איך עושים את זה בכלל? יש פה ככה. זה ציורים? ציורים ואתה צריך להשלים. כן, זה לא לקרוא. אבל יש שם אחד שאני קורא, בלי חידה, בלי כלום. פרס טרויקה. פרס טרויקה? פרס טרויקה, יפה. פרס טרויקה. זהו, זה הכל ציורים, זה יפה, זה כמו ממש... רגע. בעמוד, יש לך בעמוד אחד החידה, ובצד השני את התשובה. רוצה לחוד לנו חידה ויזואלית? יש פה אדם שיש לו צלחת באף. כן. נכון? צלחת של אוכל, שיש כן. שיש עליה אוף, אוכל. כן. והוא אומר, זה חוסר התחשבות. יש פה 2, 4, 7 אותיות. חוסר התחשבות, 7 אותיות. כן. אף. הפתרון אחרי הפרסומות? יאללה. הפתרון הוא... אפץ לא חסר. אפצלוחס. זה חוסר התחשבות? ביידיש כנראה. לא. אני לא יודע את התשובה. זה קשה? זה קשה לפתור את זה. אוקיי. אוקיי, בסדר. אני מרגיש שזה שנגענו בנושא, עשוי להעיר. להעיר שקיות של בומבות. זה עלול לעורר פה שקיות של בומבות. מאוד מאוד יכול להיות. זמן שאלת הסקר עכשיו. סילבן לפקס קס קרנסקי. קילוסיקלה. והיום, האם אתם בעד או נגד, לקרוא לרופא בשם דוקטור? נכון. במקום לנקוב בשמו. כן. דוקטור, עשיתי את הבדיקה שאמרת. רוצה דוקטור? דוקטור, יש לי שאלה רק... כן. תגיד דוקטור. עכשיו, זה מאוד נוח. האם אתם בעד או נגד לקרוא לו דוקטור? ברור, זאת השאלה. האם אתם בעד או נגד לקרוא לו דוקטור? ולא בשם. או רני. כן, אם הוא דוקטור רני. דוקטור רני. כן. דוקטור רוני. ואם כבר כן, אז עם השם הפרטי. דוקטור משה. כן, או משה. או משה. האם כן. להתייחס, אני מאוד נוח לי העניין הזה של לקרוא לו דוקטור. וכולם, אתה יודע, גם הוא נינוח עם זה. כן. הוא אומר, זו, מה אתה עכשיו פה בכיבודים, דוקטור, מה דוקטור? כי אתה לא קורא ככה לאורך דין. נכון, ולא נכון? למוסכניק. אתה לא, מוסכניק, הייתי ב... מוסכניק, יש לי שאלה. כן. אבל מלצר כן. לא באותה צורה אתה קורא לו ככה, אבל מלצר אתה כן קורא מלצר? לו. מלצר? לא, אתה יודע, אתה לא אומר מלצר, מלצר? אבל לא מלצר, לא, אני אף פעם לא אמרתי את המילה. כשאתה פונה למלצר, לא. אתה... אני פונה בסליחה. אני קורא לו בסליחה. סליחה, כן. אתה לא אומר מלצר. מלצר? עשיתי ככה פעם, וואי, כנער, עשיתי ככה פעם בשיפודיה בחולון. היה מישהו שרץ עם צלחות, הלוך חזור, הלוך חזור, ואמרתי לו, מלצר! כי הייתי בדוס, זה יצחיק מישהו. קיבלת השיפוט בגב? הוא לא הגיע לשולחן. בהחלט כן, הוא לא אהב את זה. וכשביקשתי שיגיע... מלצר! הוא הסתובב אליי ולחש לי לאוזן כמה הוא נעלב. באמת? כן. מה אמר לך? אני מלצר. אני לא העבד שלך. וואו! אני עובד כאן. הוא צודק. אתה צריך לכבד אותי. רק כך אני אכבד אותך. וואי, וואי, וואי. וקם והלך. וואי, וואי, ונתן וואי. ונתן לי לקרוא לו עכשיו, סליחה, אדוני? אני יכול להזמין? כן, בוודאי, מה תרצה? והיה חדש אדוני? לגמרי, מלך, חינך אותי לגמרי, והיה יכול גם, היה יכול לתת תפיחה גם. לתת לך איזה, כן. לא הייתי כועס. מלצר. לא הייתי כועס. לא, אתה לא קורא לו מזה, זה תמיד סליחה, גם אתה לא אומר מערכת. ברור ש... ברור. מערכת? מערכת. מערכת. מה קורה עם המקום? מערכת. למרות שמערכות באמת חשות עצמן מינימום. כן. וואו. וואו, אין, הייתי אומר, הייתי אומר שמות במבטא גרמני. פראו? פראו. וואו. יש מקצועות אבל שכן נוהגים להוסיף אותם בכתוב. זאת אומרת, כמובן, דוקטור, פרופסור, עורך דין, תמיד, כשכותבים את השם של מישהו והוא עורך דין, כן. אז כותבים, עורך דין, כך, מי קבע איזה מקצועות ראויים להיות מצוינים בשם? נכון. רואה חשבון, גם, רוך, שזה קצת הגזמה, אם אתה שואל אותי. מה, רוך? רוך. למה הגזמה? גם עוד זה הגזמה. כן. Who gives a shit? נכון. אף אחד לא קורא לך קומיקאי. שדרן. שדרן שרון טייכר. שדרן שרון טייכר. תגיד שדרן. כן. כי זאת, כן, תגיד, תגיד דוקטור. תגיד שדרן. תגיד פרופסור. אתם מתכוונים להגיע מחר... אתה? לא, אתה לא אומר את זה. לא. וגם לא מציג את עצמי, שלום, שדרן שרון טייכר. אבל מה אתם... אנחנו, מה הדעות שלנו חשובות פה? הדעות שלכם. האם אתם בעד או נגד לקרוא לרופא דוקטור במקום בשם שלו? אני גם נשמע תמיד, סליחה שאני מוסיף, בטח. כי אני פונה לדוקטור וקורא לו, דוקטור, אני התחלתי להרגיש מה שאמרת, אבל תמיד נשמע כזה ילד מתבחין כזה. תמיד כאילו, הוא מסתכל עליי מלמעלה כזה. תגיד, דוקטור, אמורה לצאת לי הפריחה הזאת של דוקטור, אני לא מרגיש את זה, דוקטור. אני מתלונן את זה לדוקטור שלי בפאסיב אגרסיב. אני לא רוצה לצאת בחיין, למרות שאני כן. אז אני מתאר מה הבעיה שלי, ואז מלגלג על עצמי. תראה, פה יש לי איזה כחול כבר חודשיים, וזה לא יורד, ומדי פעם מפריש הפרשות. אני לא חשב... אמרתי, יאללה, נראה לך, מה אכפת לי? אבל אתה גם חובש, יש לך ידע מקדים. בטח. אתה בא עם ידע, אתה בא עם כלים. אני בא עם כלום. אגב, בצבא קראתי... זאת אומרת, הרופא... הייתי חובש, והרופא ישן איתך באוהל. ואתם מאוד מתיידדים, אין לך ברירה מאשר להתיידד. ואתה קורא לו כמובן בשמו הפרטי, כי הוא משרת איתך באוהל. עד שזה רשמי, והולכים לטפל באיזה משהו, ואז, דוקטור, אני צריך אותך פה, דוקטור, כי אני צריך את התפקיד. זה ההרגל, אתה צריך את התפקיד. ופעם אחת, אחד הדוקטורים שישנו איתנו באוהל, הייתה לו בעיית נחירות. דוקטור. יצא לי... לא, לא, לא הגעתי עד אליו, זה היה... דוקטור, אתה נוחר. דוקטור, מה? אתה נוחר. דוקטור, אתה נוחר. ואני בטוח שאם הייתי קורא לו בשמו הפרטי במקרה הזה, הוא לא היה... אולי, אני תורר. אבל מה דעתכם? האם אתם, כשדוקטור נוחר, צועקים דוקטור, או בשמו הפרטי, אתה נוחר. כן. סמסו ביד או נגד ל-0559-222-102, ביחד עם השם ונימוק קצר, אחד ייקח טוסטר לחיצה של סאוטר, מתנת מחסני חשמל, ועכשיו ברשת מחסני חשמל תמצאו מאות מוצרי חשמל הכי חדשניים ומתקדמים במחירים הכי משתלמים. אז ייכנסו לסניפים ולאתר, תבדקו בעצמכם, מחסני חשמל שלם וכך. עוד היום אצלך בבית. אני אספר לך תכף איך הגיע המקרר והכל בסדר. איזה יופי, נו, למה אתה לא מזמין? למה אתה לא מזמינים? תהיה חנוכת מקרר, אל תדאג. רוצים ליהנות ממנו כבר. בטח. בחסות המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן, המציע תואר ראשון במשפטים, מנהל עסקים או חשבונאות, בהנחה של 10% בשכר הלימוד בשנה הראשונה. כוכבית 6188. סיגלי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי ל אז ככה, תואר ראשון במשפטים ובמנהל עסקים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. 10% הנחה לנרשמים עכשיו לשנה הראשונה, ועד 100% מלגה לבעלי פסיכומטרי של מעל 600. כן, שזה לא אנחנו. אנשים אינטליגנטים בסך הכל. אנשים אינטליגנטים בסך הכל, ברמה סבירה פלוס. בטח. ביקשנו מכם שתצמצו לנו סיפור על הדברים שלמדתם בחיים, אבל לא באוניברסיטה, אי אפשר ללמוד אותם באוניברסיטה. שלום בילוש. היי. הנה מה שעידו כותב לנו. כמאבטח טיסות, למדתי על בשרי איזה בן אדם יהיה הראשון שימחא כפיים בנחיתה, ומי יהיה הראשון שיפיל מזוודה מעטה שמעל הנוסע. נהדר, נהדר. שמו, תזכיר לי? זה עידו. אבל כולם מזהים את ההוא שימחא כפיים ואת ההוא שיפיל, לא? את ההוא שיפיל מזוודה. לא תמיד, זה יכול להטעות, תדע לך. זה מתאים. וגם טיסות מאוד מסוימות, עניין מחיאות הכפיים. כן. תגיד, מה הסיפור של אנשים שטסים לחול בחליפה מלאה? כולל הניבה. הם הרי לא נוחתים ישר לפגישה, נכון? והפגישה שלהם היא לא במטוס. או שכן. או שכן. אבל אתה מגיע עם כולך מסמורטט, נראה לי, עם החליפה הזאת. אני לא מבין את זה. ותולים יפה את הבלייזר, אבל הוא נשאר עם החולצה המקופטרת. לאן אתה הולך עם החליפה אחר כך? כדי לשדר עסקים. הוא רוצה לפגוש את המזוודה, רשמי, מלובש יפה. כמו סמרטוט. כן, הולך. אלה שמתקלחים ממש בתא הקטן של השירותים. זה נשאלת השאלה גם האם לחלוט את הנעליים בטיסה. התשובה היא כן, בכל מחיר. בעייתי מאוד. בכל מחיר, אני יודע. בכל כך הרבה זוגות נעליים, אתה טיפול גם על כאלה שעדיף שישארו נעולות. כן, בגלל זה אני בוחר את הזוג שאני עולה איתו לטיסה. חשוב מאוד. זוג שאני יודע שלא יבייש אותי כשאני אסיר אותו. לא לעלות עם נעלי סירה ללא גרב. אוו, לא ללכת עם נעלי סירה בלי גרב. יש נעלי בד. כמו סירה כאלה. כמו סירה. שאם אתה נועל אותם פעם אחת... בטח, אוי, זה שריחה. נגמר הסיפור. זה מקנבס. מה, זה... יוטה. קולט סירחון. נעלי יוטה. ברמה שאתה מתבייש שזה יצא ממך. מדהים. זה לשרוף את הנעליים אחרי פעם אחת שהלכת איתם. והם נדלקות בקלות כי זה בד. ברור, וזה גם ספר דברים שדליקים מאוד. אז עידו, יש מצב שהוא ייקח ביום חמישי אייפד. והסטודנטים של המרכז האקדמי למשפט ולעסקים רוצים יותר, ברמת גן. כן. זה קורה שנה שנייה ברציפות, זה על פי סקר התאחדות הסטודנטים, וזה בגלל שכר בוגרים גבוה יותר, והמרצים הכי מובילים, ותוכניות בינלאומיות מגוונות, ושיתוף פעולה עם מיטב האוניברסיטאות בעולם. נכון, וגם שמש לא רחוק מאוד משם. נכון, נפגש. למה את זה לא מציינים? אתם רוצים שיהיה פה סטודנטים, לא? הייתי כל הזמן חותך מהקמפוס לשמש. המרכז האקדמי למשקת העסקים ברמת גן, ליד שמש. לא רחוק משמש. בצמוד לשמש. שווארמה בעיניי הכי טוב. מה? בין הטובות ביותר. זאת רשת או לא רשת? תסביר לי פעם אחת מה זה. יש שם סיפור. אני לא צרכן של שווארמה. יש שם סיפור, כי יש עוד סניף הרי לא רחוק מהבורסה, נכון? מה שאני זוכר... אני ראיתי בערים אחרות. וואלה. כי אני זוכר בימים שהייתי רווק וגרתי ברמת גן. גרתי ברמת גן. וואווה. כמה שווארמות שאני דפקתי. היו שם נהגי מוניות שהסתכלו עליי. אחי, מה? אחי, עוד פעם. לא מכובד. היום כבר ראיתי אותך. ראיתי אותך היום, די, תתחיל טיפה לשמור חמוד. יאללה, מה, סיימנו שעה, זה מה שאתה אומר לי בילוש, טוב, אז יאללה, אתם יודעים את זה. ומי? טייכר וזרחוביץ'. טייכר וזרחוביץ'. כן! שעבט של האירוע הזה. נכון, זאת השעה הנחשבת. נכון, בהחלט כן. כי אפשר, תראו, בשעה השנייה אפשר להגיב על מה שקרה בשעה הראשונה, זה לא עובד הפוך אף פעם, אתה לא יכול להגיב בשעה הראשונה על מה ש... אתה בשעה הראשונה לא יודע מה היה בשעה השנייה, אתה בשעה השנייה יודע מה היה בשעה הראשונה. לגמרי. אתה הרבה יותר חכם בשעה השנייה. הרבה יותר חכם. אנחנו למעשה נמצאים בשעה השנייה של החיים שלנו. ככה זה בדיוק, ואתה יודע מה? השעה השנייה של החיים הרבה יותר כיפית. נכון, כי זה שהיא תסתיים. ברור. ואתה לא... אחרי שעה השנייה אין יותר. כשאתה בשעה הראשונה, אתה לא חושב על זה שזה יסתיים. ככה זה החיים. שעה השנייה, אתה מבין שזה יסתיים. החיים הם כאלה, יש שעה ראשונה, שעה שנייה, ואחר כך באה אופירה. בגלל זה האנשים שנמצאים בשעה הראשונה בחייהם מאוד מעצבנים אותי. כי הם לא מודעים לכלום. כן. אני ראיתי איזה חיילת עומדת ברמזור, מצנחנים, עמדיים ידיים בכיסים בצדדים. של דגמח. של דגמח, באיזה מין עמידה כזאת. של צבא. של צבא. כן. עמדה במעבר חצייה באזרחות. כן. בעמידה של צבא. כן. עכשיו, מה, אין לך מושג בכלל, אין לך מושג מכלום. לי לקח שלוש שנים. עם העמידה הצבאית הזאת שלה, זה לא קשור לכלום. את תאבדי את העמידה הזאת, ואת תחכי על עצמך שעמדת ככה. זה כמובן מופנה לנשים ודברים כאחד, זה לא בגלל, לא קשור לזה שהיא אישה. לא, ברור, נו, מה קשור לזה? לי לקח... קצת בצנחני והכל כך. לא, רק אומר. לי לקח שלוש שנים להיפטר מהמבטא ומהעמידה של הסמך הספציפי שלי מהטירונות. אתה מדבר על ידיים בקדימה או בצדדים בתוך החגורה? בשנים שלי היינו יותר מגניבים. קדימה, לא? הידיים בחגורה יצאו וזה היה רק הגודלים בחגורה. תולים את הידיים עם הגודלים. ואמרת ככה באזרחות גם? באזרחות, ויותר מזה, לסמך הספציפי שלי הייתה בעיה, הוא לא עמד על הסוליות של הנעליים, אלא על הצד של הסוליות. נכון, וככה אני עמדתי. אני עמדתי עם הגודלים בתוך המכנסיים, ועם הרגליים עקומות. כן, אני גם בטירונות העלובה שעשיתי, כושר מוגבל מאוד, גם חיכיתי קצת את ה... גם היה שם איזה מפקד כזה, והוא היה תמיד עם הראש כזה, הצידה כזה, עושה כזה עם הראש כזה, הצידה. וגם כזה מסתכל קדימה והצידה, כן, הייתי עושה את זה גם. וואלה. והייתי פותח כל משפט בהלאה. לא הבנתי אף פעם. הלאה, איפה שניצל, אמא? הלאה, בוקר טוב. הלאה. רגע, מה הלאה? הלאה, נתחיל את הישיבת בוקר, הלאה. רק הלאה, רק להמשיך, להמשיך, הלאה. הלאה, למי אתה אומר הלאה? הלאה. הלאה. הלאה. לא יודע. שלוש שנים לקחתי להיפטר מהמבטא הזה. כן, בהחלט כן. יאללה, בוא נפתח את שעה ב' אתה ערן זרחוביץ. אתה שרום טייכר. נפתח במוסיקה. רוצה צהלי? רוצה אינדיה מינאו? יכול לסדר אחד. יאללה, סים. יאללה, הנה, סטטוס קוו. קוו. Oh, you're in the army now. מה שהרגשתי נהדר כשהשיר הזה יצא ב-80s? כן. In the Army Now? כן, אהבתי את זה מאוד. אני הרגשתי שהוא שר עליי. וואלה. Missiles flying over your head if you want to survive. Stand up and fight you. כן. אתה יודע, אני נמצא בהרבה מצבים של אולב כהורה, כאבא. אומר משפטים שתאהבתי אצל ההורים שלי, כי אני לא אהבתי לאכול. כן. אני זוכר את עצמי, שונא לאכול. ועכשיו, אתה יודע, אז אצלי הבנים, אז יש בבית ספיידרמן וקפטן אמריקה ובובות של זה, ואז אני, כדי לשכנע את נועם לאכול, אז אני אומר לו, אתה יודע למה ספיידרמן חזק? הנה, כי הוא אוכל שניצל. הנה. כי הוא אוכל ירקות. כי הוא אוכל, עכשיו זה לא נכון, ספיידרמן חזק כי לכאורה קץ אותו הכביש במעבדה. ספיידרמן חזק, ספיידרמן חזק זה כי מישהו כתב שהוא חזק, גם זה דמיוני אפילו. גם לא רואה את ספיידרמן באמת, יושב הוא שניצל חתוך לקוביות, ומזה נהיה לו הכוח, או אוכל ירקות, זה לא מזה זה נהיה. אני לא חושב שפופאי היה חזק מטרד. בגלל הטרד, איזו אכזבה הייתה לי. היי, בוא, אמיתי, סיפור אמיתי כמו שהיה. ביקשת מהם הטרד? לא ביקשתי. אבל השתכנעתי פעם אחת כבר לאכול קציצות טרד, שלפחות אני אהיה חזק, זה הגעיל אותי לגמרי. אם היו אומרים לך שזה נהיה לו מפלורסנט, היית אוכל פלורסנט. לא, אבל אני לא... אין לו גל למי שצעיר. אלד, סליחה. אני הייתי עקשן במה שנכנסתי לפה, ואם זה הגעיל אותי, זה הגעיל אותי גם אם זה יעשה אותי חזק כמו פופאי. אבל הסכמתי לאכול קציצת טרד, היא הגעילה אותי בתקופה ההיא. איך אתה מגעיל מטרד? הדבר הראשון שהלכתי לעשות, לפני שזה אפילו עזב את הוושט, זה ללכת לנסות להרים את המיטה. כי לא הסכמתי לאכול את הקציצה השנייה לפני שאני אראה שזה באמת עובד. אני, קודם כל אני נורא התרחזבתי שהטרד לא מגיע בפחית. שמחוצים אותי מחיצה בקלות. ואף לי לתוך הפה. אותו דבר, אתה יודע, אני נגנב היום, אתה יודע, מהילדים, באמת, הם יכולים להתעקש איתך, באמת, כאלה שטויות. מה יש לך? ואני זוכר את עצמי שקנו לי נעליים, אני חושב זה היה במגפר, ובציור, על הקופסת נעליים, יש ילד שקופץ באוויר, גבוה מאוד עם הנעליים. ואני זוכר את עצמי בוכה בכי, תמרורים, שרון, בכי מטורף, כי אני לא מצליח לעוף עם הנעליים. כי הנעליים לא מעיפות אותך כמו שאתה ילד בתמונה. אני רוצה לעוף כמו בציור, כמו שיש פה. וואו, איזה נורא. איזה נאג', יא נאג', יא נאג'. מזל שאני לא הייתי אבא של עצמי, באמת, איזה נאג'. היה לנו תקליט של להקת כוורת, פוגי בפיתה. תקליט, בתקליט. כן. ומשהו קרה בעטיפה, היא חטפה שמש קצת, והיה מין משהו נשרף, וזה היה בדיוק על הזרוע של גידיגוב. בתמונה גידיגוב מסתכל לכיוון מי שלידו. אבל אני כילד, הייתי בטוח שהתמונה היא כזאת, מסתכל על היד, ושהתלכלכה לו היד, והוא נגעל מזה, שהתלכלכה לו היד, כן. אולי זאת, צריך לשאול את גידי. יכול להיות שזה באמת היה... פה מדי פעם, אולי זה הסיפור. יכול מאוד להיות. שלוש הקדעים הגדולים. הקדעים הגדולים. נכון, נכון, נכון, נכון. הדירה שלי, על סוריה. על סוריה, נכון, לקחת את רולנדה וג'וליאן, שגרן. את רונלדו, וגם. וגם את אהוד מנור. את פזית הקטנה. פזית הקטנה. שתספר לנו מה אנחנו רואים בפספוסי הבית. כן, כי לא רואים לבד. אבל אין לנו זמן לכל זה. אבל למה נכנסת עם סיגר לאולפן? סיגר אלקטרוני. לא אלקטרוני, אני רואה את העשן. זה העשן אלקטרוני וזה שיעול אלקטרוני. השיעול אלקטרוני. לא, אתה מאפיר. ריאות אלקטרוניות. ריאות אלקטרוניות. טוב, אין לנו זמן לכל זה. אין לנו זמן לכל זה. זה בדיוק הזמן לכל זה. אבל לא ניגע. אבל עשינו. גבל הלון. נעזור. חובר לשון. אני יודע, אני יודע. הנה, בומבה ראשונה. בבקשה. מתוך מגש הבומבות. מגש הבומבות, הסדרה הידועה. כן. ארפדית טרנסג'נדרית. ארפדית טרנסג'נדרית. היא בת מן? באטמן? וזהו מה? באטמן? באטמן? לעבור את זה בלו... באטמן? באטמן? אני לא יודע... באטי כמובן, בטף. באטמן. אני לא הבנו. באטמן, גבר, טרנג'נדרי. איגל, תאמין בנו, אנחנו הבנו. היום 45 דקות הסבר, הסבר בומבה. הסבר בומבה, בסדר, טוב. למי שלא הבין. אם. אם ורק אם. אם. צפר. אם צפר. רוצה לשים משהו באריזה נוחה. רגע, מה? לא מבין. אם צפר רוצה לשים משהו באריזה נוחה. הוא משתמש בסק נעים. נעים. סק נעים. לא הבנתי. אריזה נוחה. סק נעים. הגיעו תלונות שהבומבות לא מספיק ברורות. אז אני רוצה דיבה להסביר, כן, אבל יגאל, אם הן לא ברורות, אז אולי בספר זה יותר מסובך. זה בסדר. לא, בסדר, טוב. אם סירי, מה אתה אבלה? אם סירי תופסת עליי תחת. אם סירי תופסת עליי תחת. אפשר לקרוא למערכת אף עלה? אף עלה, אני מבין, עלה לאף, מערכת אף עלה, בסדר. אם חיילת. אם חיילת. מתחתנת ליד הבית. אם חיילת מתחתנת ליד הבית. אז היא קלב ביום חופתה. תגיד את זה ברצף. קלב ביום חופתה. כן, איגל, תודה רבה לאיגל. קלב. אני, לא, אתה לא צריך להסביר. תודה רבה לאיגל שילון. על הבובות נפלאות. אם אריה... אם אריה חוזר מבית כנסת, אגב, תודה לשישיית מה קשור. לא, אתה לא צריך כל פעם להגיד את זה. תודה לכם, תודה. אם אריה חוזר מבית כנסת, זוגתו מתכוננת לביאת המשיח? לביאת המשיח? לא, ברור. לביאת מתכוננת לביאת. תודה רבה לאיגל שילון על פספוסי, לא פספוסי, כפל השעון. שני בייגלים. שני בייגלים. או בייגל האחים. שני בייגל האחים. מאותה כנופיה. הם חברים כאחים? כאחים? לא, אני... כאחים, בייגל אחים. מיותר להסביר, אבל מיותר להסביר. תודה רבה ליגל שילון. כששיפוצניק חולה. כששיפוצניק חולה. הוא קודח? קח ארבע שניות. לא. זה ייפול. לא, לא צריך אפילו... בשנייה הרביעית הלופן. הוא לא, הוא שוכב במיטה. בעמק החולה. בעמק החולה. ארגיש בבית רק עם עגור שם? עגור שם? לא הבנו, אתה לא צריך להגיד. בצק הודי. בצק הודי. היום בומבות יפות. תודה. לשישיית, מה קשור? לא צריך להודות להם כל פעם. אפשר גם מחצלת, תחת הבגז. בצק הודי. בצק הודי. הוא דל שומן? בצק הודי הוא דל שומן. דל שומן. דל שומן. תודה רבה ליגל שילון. תגיד, טייכר, אין לי טייכר הגדול. שרון. הנה אני משלב את הבומבה הבאה וכאילו שאינה. שחרות בומבה, אוקיי. תגיד, אין לי טייכר הגדול. כן. תנינים לא יכולים לברוח מחמת גדר? הצלחת להשתיל את זה בשיחה בנון שלן בטירום. תנינים לא יכולים לברוח. מחמת גדר? בגלל, כן, או בגלל משהו. בואו באחרונה, יש עיבוד רם, הנה זה מה, בואי נה, אתה. אם יש לי דגים עצבניים. אני אשים אותם באקווליום? אקווליום, תרופה שמרגיעה, דגים עצבניים, אקווריום, הוא המקום שבו שמים דגים. לא, ההסברים ממש מיותרים. קיבלתי תלונות שלא כולם מבינים את הבומבות. לא, זה לא עובד ככה. צריך להסביר לכולם את הבומבות. תודה רבה ל... תודה. ושישיית מה קשור? שישיית מה קשור? על כל תדלוק מעל 400 שקלים. מה? מה? כולם יודעים פה חוץ ממך תספסת עם טייכר וזרחוביץ'. יפה. בהמשך. אמא. בוא נגיד, אני שמתי את הטלפון על רטט, ואני מקווה שאף אחד לא יפריע לי. לא, יהיו כאן טעויות. אני מאוד מקווה. מזל טוב, יונית. אה, נכון. נכון. נאמבר 3. תגיד, מה קורה שם ברקע? באולפן. אני מרגיש שמצלמים במצפה התת-ימי. זה כמו, שוב, הפרק עם פיטוסי בזהו, זה שהנוף זה פוסטר. מה שקורה מאחורה זה פוסטר, כן, הוא אנשים זזים. זה פוסטר, אין, צילמו אנשים זזים. זה וידאו וול. It's a video wall. ולמה האיכות כל כך גרועה? כי הם בהנגר מטורף, אתה לא שם לב לאקו? כן, שמעתי על זה, גם זה ידידנו אופיר קנר. הם בחניון. הפנה את תשומת ליבנו. האולפן בחניון. זה לא האולפן הרגיל, כי הם משפצים באמת את ההוא, וברקע צילמו מתחת למים, את האולפן הקודם. מתחת למים כבר היה עדיף שיצאו להם בועות מהפה. מה, זה עושה לי סחרחורת. קשה לי לראות. ובייחוד באולפן שישי, כשהם לא מדברים בשקט. צעקות. זה רק בצעקות, מתחילים בצעקות. זה שולחן משפחה, בטח. כדי שישמעו אותך בצד השני של השולחן, הם חייבים לצעוק. נכון. אבל זה זמני כמובן, כולם עוברים ל-HD, הטכנולוגיה של האתמול. 4K. לא. HD, 4K. עכשיו שיש 4K, אנחנו מתקדמים ל-HD, ישראל מפגרת ב-10 שנים אחרי העולם. אבל אתה יודע מה, למה צריך כל כך לחדד את זה? אני אומר כאדם... צריך הפוך. למה לחדד כל כך? די. באיכות שלג. למה צריך לראות את זה כאילו אתה רואה בן אדם מול העיניים? זה טלוויזיה. מה, גם רדיו נשמע רדיו, הוא לא חייב להישמע כאילו אתה מדבר עם הבן אדם. זה לא נכון. לא נכון. אתה זוכר את השידורי AM של פעם? ששמעת שיר... ומה לגבי SW? נכון. וזה היה בסדר. זה עבר בסדר, זה לא גרם לך לסגור את המכשיר. לא, שמעת, AM. היום אנשים לא, יש אנשים שלא מסוגלים לשמוע תקליט, כי זה... כן, בגלל הסריטות. כן. כן, וככה מפתחים, מפרעות קשב, כי אנחנו לא מסוגלים לשמוע כלום. כלום. אני רק רוצה להזכיר שביום חמישי הזה, אפרופו, מי צריך פטיפונים? היום הכל ב-MP3 ובאייפד. נכון. ואם כבר הזכרת את האייפד... או כן. כיצד ניתן, שרון, לזכות בו? לזכות. אם אינכם רוצים לרכוש אחד... שלחו לנו גלויה. אפשר לזכות. גלויה... אלני המלכה, 9. יהודים חרוצים, 5. השבוע... אפשר לזכות, לא לעבוד באייפד, לזכות באייפד. מתת המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן. כדי לזכות, בבקשה, סמסו לנו על עוד דברים שלמדתם בחיים שלכם, דברים שאי אפשר ללמוד באוניברסיטה. נכון. הסיפור של עידו, השעה הקודמת, מואה. הסטודנטים של המרכז האקדמי למשפט ולעסקים מרוצים יותר. שנה שנייה ברציפות, זה על פי סקר התאחדות הסטודנטים, וזה בגלל שכר בוגרים גבוה יותר, מרצים הכי מובילים ותוכניות בינלאומיות מגוונות, פלוס שיתוף פעולה עם מיטב האוניברסיטאות בעולם. טוב. לא מנוכרים אליהם. בעולם. אז סמסו את הסיפור שלכם יחד עם שמכם ל-0559-222-102. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. יהיה, מישהו רוצה לאחל לך בוקר טוב? בוקר טוב, דוקטור בג'רנו. בוקר טוב. תודה רבה על השינוי שעשית לי בחיים. בוקר טוב. סידרתי את החבילה שלי לחבילת פרימיום. קרה לי אתמול דבר מאוד מעניין בשעת חיתוך הסלט. זה היה בנושא אחר לחלוטין. ועכשיו בנושא אחר לחלוטין? נושא אחר לחלוטין. אוקיי, בסדר. תודה לשישיית מה קשור, עכשיו זה נושא אחר. נושא אחר לחלוטין? יש לי סכינים, קניתי גם סכינים טובים, נכון? לפיקניק? לא. לבית? כן. שני סכינים? שרתי פיקניק, שרתי לאילי, אני מנסה, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, פערות, משה, יצאו לפיקניק, והוא אמר לי, אבא, די. צודק. בסוף הסיבוב הראשון. אני תכננתי לחזור על זה, תכננתי לתת לו כמה, ב-12 פערות, משה, יצאו לפיקניק, אבא, די. די, אבא. אוקיי. זה מה שכל ילד היה צריך להגיד בגילנו לטלוויזיה כשהם הגיעו לפעם הראשונה של זה. בדיוק. אז קניתי סכינים לפני חודשיים, שלושה, ואתמול חתכתי סלט עם אחד מהם, ואז נדקרתי בטעות באצבע. מהשפיץ של הסכין? כן. ומיד כמובן, דפקתי צרכה שכל הבית ישמע, ומה קרה, מה קרה? נחתכתי מהסכין, זה מה שקרה. ועם כל הכאב, טיפה התבאסתי שלא נחתכתי יותר. זאת אומרת, כי זה סכין די יקר או יקרה, אנחנו אומרים. סכין ששילמת עליה הרבה כסף. עליה. עליה, כנראה, לא? כן, בטח. עליו או עליה? עליה. סכין יקרה, סכין יקר. יקרה. בקיצור, אז אמרתי, או גם וגם. אני מצפה מהסכין הזה ליותר. זאת אומרת, זה כל מה שהוא חתך. הוא היה צריך לעבור לי את האצבע. הוא היה צריך להוריד לי את העצם. מה זה? זה סכין טוב. אני קניתי בכוונה סכין טוב. למה זה לא? מה? זה אמור לעבור את העצם. תראה לי את האצבע, זה ממש נקודה. מה זה? זה מאוד מאכזב. אני גילחתי עם הסכין שלי את פרוסה מהציפורן. זה סכין טוב. כן? ולא הרגשתי שזה קרה אפילו. זאת אומרת, ראיתי, הציפורן לא נכנסה לצלחת. לא, ישר היה לי איזה מין גם כאב מצד אחד, ותוך כדי שאני נחתכתי, אמרתי, יוב, עם הסכין הזאת שהיא מעולה, יוב. אני בטח צריך מיון עכשיו. אני צריך מיון, זה הכל. נגמר. אני מצפה ליותר מסכין כל כך. זוכר שבשיעורי שלח, בכיתה ט' כשלקחו אותנו, לשיעורי שלח, מה זה לקחו אותנו? בנינו אוהלים בחולות של חולון. כן. והיה צריך להביא אולרים, אבל המורה לשלח בדק לנו את האולרים שהם לא עולים על 4 אצבעות, שעליו הוא לא ביותר מ-4 אצבעות. יש איזה סיפור עם זה, מה הסיפור עם זה? הסיפור עם זה שיש טענה שזה לא יגיע ללב אם זה ככה וככה. אוקיי, המורה לשלח. לא יגיע ללב. נכון. אנחנו צריכים סכין שלא יגיע ללב. אין בעיה אם הוא יוציא עין, או יעיף את העורק הראשי בצוואר, או ינקב את הלחי. או סתם יחתוך את היד. אבל חס וחלילה שלא יגיע ללב. ואגב, ארבע אצבעות של אדם בוגר, אני חושב שהוא יעבור את הלב. כן, כן, זה יגיע בטוח. הוא לא יחצה אותו, אבל הוא ייגע בו. גם מישהו מדד כמה אצבעות טוב, אולי מנתח כלשהו. ואז יש את הארס של הכיתה שקורא לך, שרון, שרון. יש לי כאן סכין של שש אצבעות. זה שש. אפשר להגיע לבן אדם ללב היום. עם שניים ספר, אני יכול להכניס לך שתי אצבעות ספר ללב. לעבור את הלב. לעבור את הלב. לעבור את הלב באצבע. אני יכול לעבור את הצלעות של הגב שלך, באצבע אחת. יאללה, בוא נתפוס מישהו. בוא נתפוס מישהו ונראה אם זה מגיע ללב. שחס וחלילה, אנחנו כמובן יודעים שאנחנו מובילי דעה. שחס וחלילה, כמובילי דעה, לא תושפעו מאיתנו ותנסו לדקור ולהגיע ללב. אנחנו לא מעודדים את זה. אצלנו בבית לא דוקרים ללב. לא. אצלנו בבית לא דוקרים ללב. זה עוד לא היה בסטיקר, נכון? לא, וגם צריך... אצלנו לא דוקרים ללב. נהדר. מניין העברית שלי? מבבר, לאן עכשיו? למוסיקה, מעט מוסיקה. We'll be right back. מדהים, מדקה לדקה זה נהיה יותר טוב. מרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן, המציע תואר ראשון במשפטים, מנהל עסקים או חשבונאות, בהנחה של 10% בשכר הלימוד בשנה הראשונה. כוכבית 6188. בסדר. סיגי לי לי לי לי, סיגי לי לי לי לי, סיגי לי לי לי. אז יעזם. אנחנו עם המרכז האקדמי למשפט ולעסקים שמצא, נכון? מה קרה? מה הייתי? אתה מקבל אותי? אתה בסדר גמור. אתה מקבל אותי, כן? אני מרגיש אותך, והכל בסדר. אוקיי, תודה. לא שאני לא מרוצה את הגודל, פשוט לא שמעתי את עצמי. אני בטח מרוצה, לא, בסדר. אני מרגיש אותך טוב, טוב. אוקיי, אז עם מה שזה עבד. אנחנו עם המרכז האקדמי למשפט ולעסקים שמציע 10% הנחה לשנה הראשונה ועד 100% מלגה לבעלי פסיכומטרי מעל 600. לנרשמים עכשיו לתואר ראשון, בסדר? ביקשנו מכם סיפור על דברים שלמדתם ואי אפשר ללמוד באוניברסיטה. שלום בילוש. היי. היי. כמה ענייני רכב. כן. אוריה. אחד הדברים שלא מלמדים באוניברסיטה זה שאסור הוא בחיים, אבל בחיים, להגיד למוסכניק, תתקן את הרעש הזה במנוע, לא משנה כמה זה יעלה. זה כבר, כן, דנו בזה בעריכות. די, לא אומרים משפט כזה. אוריה צודק בהחלט. יש, רוב האנשים אסור להגיד להם, money is not an issue. לא. כסף הוא תמיד עניין, תמיד עניין, להפך. כן. גם להגיד, לא שכבר אנשים קונים את זה, אבל אין לי יותר מאלפייה לשים על זה. אין לי יותר מאלפייה לשים על זה. שאתה חושב שזה יעזור, אתה חושב שזה יעזור, זה לא יעזור, מאמי. זה כמו הבחור שנותן פרחים בחינם באיטליה. נכון. בסוף הוא מגיע לראות בעין בארנק שלך אם יש תרות או אין. בהחלט. אז אוריה? נכון, יש גם את אלעד שאומר, למדתי שאם אתה מאשר למתדלק לבדוק לך שמן ומים, תמיד יהיה חסר לך גם שמן וגם מים. ברור. מה, ברור. ברור. אגב, הבנתי שאסור לי, שמן צריך, מה זה אסור? צריך לבדוק אחרי שהאוטו לא מונע... קר. כן, שהאוטו קר. בבוקר. כן. לא אחרי שהוא עבד. כמו שעשו פעם, רוצה ללכת לעבודה, מיהרת, אכלת ארוחת בוקר, התלבשת יפה, מקולח בשיער, יורד, ועכשיו צריך לפתוח נכסי מנוע. להתבונן, מה קורה בפנים? קח ג'ו קריידן עליו השלום. להוציא את המקל, לנגב אותו, על סמרטוט נקי שהכנת מראש. ככה אני עושה את זה כל בוקר. כן. ככה אני פותח כל בוקר. ואז מים, ואז מבחן קצר לברקסים. אז אוריה ואלעד. אחד מהם יכול ביום חמישי לקחת אייפד. תואר ראשון במשפטים ובמנהל עסקים, המרכז האקדמי למשפט ולעסקים. ברמת גן. 10% הנחה לנרשמים עכשיו לשנה הראשונה, ועד 100% מלגה לבעלי פסיכומטרי מעל 600. שזה לא אנחנו. אתם חכמים, אתם יודעים מה לעשות, נכון. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. חזרנו. כן, לא שאנחנו מרוצים את הגודל, פשוט בא לנו עוד קצת. מה, כן, נכון. בוקר טוב, מותק. בוקר טוב, מאמי. זה הגבר, יצא אחד חדש או שאני טועה? יצא אחד חדש, הם עובדים יותר מפיקסר, החבר'ה. ממש. עובדים ממש חזק שם, זאת אומרת, הוא נראה לי הוא מתבזבז על העניין הזה של ההגדלות. חבל להגדלות. תקים חברת אנימציה, בן אדם, אתה דיסני החדש. למעט אם זה פרומו לסרט, זה התסריט כנראה, זה פרומו לסרט של דיסני חדש. קודם כל זה יכול להיות פיצ'ר כאשר דוקטור בג'רן או בתפקיד האלוהים. גם תמיד כזה מין חלומי כזה. אני אף פעם לא הבנתי אם הוא אנימציה בסרטים האלה, או שזה האדם. לא, הדוקטור זה אמיתי. זה לא אנימציה, תזעק ממד יפה. גם אני לא בטוח שטיפלו לו בכל, אבל אני לא יודע להגיד. לא, הכל לא טופל, זה שלו. שלו? וגם הלוק. אוקיי. כן, הוא נראה אנימציה תלת ממד. האנימציה אבל מדהימה, עם זוויות, המצלמה רצה. גם התסריט. כן. מאוד טוב. הבחירה לעשות את דווקא את הסצנות האלה באנימציה היא בחירה מעניינת. כן, הסרט האחרון שראיתי זה כלי מטבח וכולי רועדים, הבית רועד. הכלי מטבח, כן. כן, למרות שאין שום קשר בין גודל לעוצמה. אתה מנתח פיזיקלית נכון את הסיטואציה, בן אדם. זאת אומרת, אני לא כזה מצטיין בפיזיקה. השאלה אבל כמה גדול לא ובעיקר... לא שאני לא מרוצה את הגודל, אבל זה לא קשור לקצב. לא, קצב, קצב, אני חושב, וכוח. יותר קשור לכוח וכושר. לסיבולת, גם לרובית, כן. וגם לבריאה. כלי מטבח זזים בשני מקרים. רעידת אדמה. אם משהו בבית רועד ממש חזק, ולא משנה כמה גדול הוא, יותר משנה כמה כבד הוא. נכון. או שזה סצנה מהיפה והחיה. נכון. בשום מצב אחר, כלים לא אמורים לזוז. הרעיתים והכלים לא אמורים לזוז בבית. לא, לא, ולא יעזור. ואמר כבר גבי אמרני, שפירות יבשים, כן, עושים כלים. אפשר להשיג את זה. עוצמות אפשר להשיג דרך פירות יבשים. דרך פירות יבשים, נכון. הוא שוב אכל פירות יבשים. טרזן, את זה אי אפשר להשיג ביוטיובים. הלו שלי, סליחה. נו באמת. אוי, לא, אני חייב, לא, לא, כתוב עמי לא לענות, אני חייב לענות. אז אל תענה. אני חייב לענות. אז אל תענה, בוא ננהל שידור כמו הקלחתו. הלו. הלו, טייכר. כן. טייכר. כן. טייכר. כן, כן. אתה שומע אותי? שומע מצוין, מי זה? כן, כן. מה? אתה שומע אותי? אתה שואל אותי בדיוק כשאני עונה לך, תקשיב לתשובה שלי. זה עמי. אני שומע אותך. זה עמי. אני, איזה... עמי, שמרוצה את הגודל, עמי. אתה מרוצה את הגודל? כן. בוקר טוב, בוקר טוב, עמי. בוקר טוב, מותק, מה שלומך? בוקר טוב, טייכר, אתה שומע? אמרת שאתה מאמי או עמי? עמי, עמי, אני עמי שמנסה לגשר בין מגנטים, עמי. איזה, איזה עמי? עמי, עמי שמחכה 7 שעות בין בשר לחשמל. לא, אני לא, אבל איזה, אבל איזה עמי? עמי, טייכר, עמי שמדליק אורות בנקישת שיניים. לא, לא, לא. טייכר. מה? זה עמי. אני... מה קורה איתך? אתה לא מרוצה את הגודל? אני מרוצה את הגודל. בוקר טוב, בוקר מאמי, טוב, זה עמי. עמי. עמי, כן. עמי שמוציא כרטיס אדום לאנשים ברחוב, עמי. לא, אני לא מצליח לזה. עמי שהולך עם מודם בתחתונים, עם מודם בתחתונים כדי להגדיל את החבילה שלו. כן, בוקר טוב, מאמי. עמי שהיה מצבי גדול בתקופת האינדי נגב. לא, אני מבין, אבל לא יודע לזהות איזה עמי. עמי, עמי, עמי. עמי שמגהץ נשכחות? לא, לא, לא, לא. שיש לו מפתח לכל המלביות בישראל? לא, אני לא מצליח. עמי ששוחה במעלה הגרון? לא. שעשה רילוקיישן לפופיק שלו? לאן? עמי, טייכר. עמי? עמי שמלקק לבולים בשביל קידום. לא, אני לא מצליח אבל לזהות איזה... שעשה התמחות בריקוד הציפורים, עמי. לא, לא, לא, לא. עמי, שזוכר את כל המצמוצים שלו, עמי. לא, אני לא מצליח אבל לזהות איזה... עמי שצובט את עצמו כדי לוודא שהוא לא דומם, עמי. עמי, עמי. תאחר. עמי שמאכיל כובעים, אתה זוכר? אני מכיר מלא עמי שמאכיל עם כובעים. שמפוצץ לפיצות את הפצעים. כן, נו, מה? עמי, עמי, עמי שמפשיט את עצמו במראה. לא, לא, לא, לא, לא. עמי שמנציף פעלים חדשים. שמה עושה? מנציף, פעלים חדשים. לא מצלצל אם הוא כבר. שצובע לטוש עם טפוני. לא. עמי, שתרם 100 טון בצק לבנק איגוד הקלפים, עמי. לא, אבל אני מבין כל אחד... עמי, שצועק את החלומות שלו, עמי. גם אתה! כן, בוקר טוב, מאמי. עמי, שמקדם אומנים שטרם נולדו. באמת? עמי, שעל שטות אחת קטנה יכול לפרק את כל הדבר הזה שעבדנו עליו שנים. וואו, וואו. עמי, שגירש את ספרד טייכר, עמי. לא, אבל... שקנה לעצמו במבוק אר. במבוק אר? כן. לא, אני לא מצליח אבל להבין איזה... עמי, נו, עמי שמרשה לעצמו יותר מדי לאחרונה, עמי. זה נכון, אבל לא מצליח לזהות איזה עמי. עמי, שנרדם רק כשמתגדגים אותו, אתה לא זוכר? לא. ביי. הלו? בוקר טוב, מותק. בוקר טוב, מותק. מותק. זה בוקר טוב, מותק. בוא נדבר עם השחקנים. דבילוש, בוא, אתה... אוי! תשיג לי בבקשה את השחקנים. תגיד לי! אתה לא מוצא דמיון גדול בין הקול של האיש באנימציה לקול של דוקטור בג'רנו בעצמו? אתה אומר לי כאן, טוב. אני רק מעלה סברה, וזאת פרשנות אישית. פרשנות אישית. אין לנו ציוד שיכול, כמו אצל חוקרים פרטיים שבודקים... שעושים גרפיקה והשוואה? כן, והאם זה אותו אדם או לא אותו אדם? מאץ' או לא מאץ'? בוקר טוב, מותק. בוקר טוב, מותק. יש לך דוקטור בז'רנו עצמו. בוקר טוב, מותק. בוא נעשה את ההשוואה אנחנו. בוא נגש להשוואה ונעשה את זה כאן. בוקר טוב, מותק. בוקר טוב, מותק. אז זה, אני לא יודע, זה האנימציה, והדוקטור... דיבור בכלל לא מלחיץ, אגב, להגיד דיבור כזה לבחורה בבוקר. מה, איזה... בוקר טוב, מותק. את בחורה, תקשיבי רגע, תארי לעצמך שאת ישנה, ומישהו עשה לך קצת בכתף, ולוחש לך, לוחש באוזן. בוקר טוב, מותק. זה יותר טוב מקפה. ככה אני מאיר את לירון בבוקר. בוקר טוב, מותק. מה אתה עושה? מה אתה עושה? בוקר טוב, מותק. זה טוב גם בלילה. לילה טוב, מותק. לילה טוב, מותק. כן. בוקר טוב, מותק. נו, אז מה אלה המחקר? זה האנימציה היה, וזה הדוקטור. הוא אמור לנסות. לא. זה לא הדוקטור. למה לא לנסות? זה הדוקטור? זה נשמע דמות. בבקשה, זה הדוקטור. הוא אמור לנסות. וזה האנימציה. בוקר טוב, מותק. משהו בפיץ'. בפיץ', נכון. זה רק בפיץ'. שיחקו לו עם הכל ויכול את זה. אני רק מניח. תגיד בילוש, נוכל איכשהו להתקשר לדוקטור בג'רנו בלי שאף אחד מאיתנו יצטרך לעשות... להגדיל? לשנות משהו בגוף שלו? אם חייבים, אז אני מוכן להתנדב. כי אנחנו רוצים לדבר איתו. כן. לראות, להגיע את דרכו למי שעושה את הקולות לאנימציה, לשחקנים. אפשר? אולי לקנות ביחד חבילה 4 סנטים, וכל אחד ייקח 2. זה לא נורא. נכון. כי אני לא רוצה יותר מדי. פילוש, אתה רוצה, אפשר לקחת 6. נוכל להתחלק, שליש. תתקשר להתענן לגבי 6 סנטים, קבוצת רכישה. היי, מעוניין להיפטר משלושה סנטים. הסקר היומי של טייכר וזרחוביץ'. רשת מחסני חשמל, הרשת הזולה והמשתלמת בישראל. היום שאלנו האם אתם בעד או נגד לקרוא לרופא בשם דוקטור במקום בשם שלו. רגע, אני רוצה שנספר לכם מה הצבעתם. עכשיו ברשת מחסני חשמל תמצאו מאות מוצרי חשמל הכי חדשניים ומתקדמים במחירים הכי משתלמים. ייכנסו לסניפים ולאתר, תבדקו בעצמכם, מחסני חשמל שלם וכך עוד היום אצלך בבית או אצלך. אז כמה בעד, כמה נגד, ומי הזוכה או הזוכה בטוסטר לחיצה של סאוטר, מתנת מחסני חשמל? 65% מהמאזינים דווקא בעד לקרוא לרופא פשוט דוקטור או פרופסור, 35% נגד, והזוכה שלנו אריק, הנה מה שהוא כתב, זה קצר וחמוד כזה. אני בעד, מנומס יותר לקרוא לו דוקטור, פשוט כי הוא קורא לי אדון כהן. אז זה יהיה... עד כאן דוקטור, לא? עד כאן דוקטור. אופיר קנר, ירון גד, דור מוסקל, עומר איבק, דור כאן, יותם בקר, טל טנצר ואלעד בילו. הוא בילוש, אתה ערן זרחוביץ'. אתה שרום טייכר, בוקר טוב מותק. בוקר טוב מותק. אנחנו נהיה כאן גם אחר בעזרת השם. טייכר וזרחוביץ'.